อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้าก็จะพบกับรายการธรรมารับอรุณของทางสถานีค่ะซึ่งเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2558นะคะก็เรียกว่าเป็นปีหรือว่าเดือนของการขึ้นปีงบประมาณใหม่ของทางราชการแล้วนะคะแต่ไม่ว่าปีงบประมาณไหนเราก็พบกันเป็นประจำในรายการธรรมารับอรุณค่ะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเช้าของวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดิฉันจะมีโอกาสได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสนทนาพูดคุยแล้วก็ซักถามปัญหาแทนท่านผู้ฟังกับพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะท่านได้เมตตาที่จะมาเป็นองค์ปาถกให้กับทางรายการธรรมารับอรุณเรามาก็หลายปีอยู่ทีเดียว 4-5 ปีแล้วนะเจ้าคะก็คิดว่าขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการท่านดีกว่าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคมเป็นวันแรม6ค่ำเดือน10ปีมะแม่ด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราพบกันก็จะมีปัญหาของหลายๆท่านนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เมตตาที่จะรวบรวมมาตอบให้ได้รับทราบกันเลยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิวิปัสสนาอะไรต่างๆนี่แหละเจ้าค่ะ ดี ก็จะรวบรวมมาเลยนะเจ้าค่ะ โอเค ขออนุญาตเริ่มด้วยคุณหนุ่ยทัศนัยก่อนนะเจ้าค่ะถามมาว่าทำไมการที่เรานั่งสมาธิแล้วมีความปีติและสุขนั้นจึงไม่พอจะว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปก็ไม่ใช่นะเจ้าคะเพราะเวลาที่คุณทัศนัยคิดถึงทีไรก็มีความสุขมากๆทุกครั้งเลย มันจะต่างกับอุเบกขายังไงบ้างเจ้าคะแล้วก็ทางคุณทัศนัยเองเนี่ยไม่เห็นว่าอุเบกขาเนี่ยจะดีกว่าความสุขตรงไหนเลยอันนี้ก็อยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาหรือว่าตอบปัญหาตรงนี้ได้เลยนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงเวลาที่นั่งสมาธิแล้วตั้งสติขึ้นเนี่ยในขณะที่เราตั้งสติขึ้นสตินี่เป็นกุศลธรรมนะคุณเตือนใจนะเป็นกุศลธรรมแล้วไอ้เจ้าความคิดบ้าบอความคิดไปในทางกามความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปในขณะที่อกุศลธรรมค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยจิตเราก็จะสะอาดมากขึ้นสะอาดมากขึ้นพอทำไปถึงจุดหนึ่งไปทำไปถึงจุดหนึ่งนะไอ้ความสกปรกมันหายไประดับหนึ่งความสะอาดมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจิตก็จะมีความสบายใจความเย็นใจความอิ่มเอิบใจลักษณะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปีติหรือว่าสุขก็ได้อยู่ความละเอียดก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่พออกุศลธรรมมันลดลงถึงระดับหนึ่งกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งจิตใจเราจะมีความสบายใจอยู่ข้างในนะซึ่งความสบายใจอยู่ข้างในนี้จะพบได้เฉพาะคนที่เขาปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมในที่นี้หมายความว่าพยายามที่จะเอาอกุศลออกจากใจพยายามที่จะเอากุศลธรรมเข้าไปในใจแต่ไม่ว่าคุณจะด้วยการทำเป็นรูปแบบหรือว่าคุณอาจจะอ่านหนังสือแล้วมันคลิกกลิ้งขึ้นมาในใจโอ้ใช่ฉันวางได้อย่างนี้อันนี้จะมีความแบบเย็นใจความสบายใจขึ้นมาได้ Okay. อ ันนี้คือลักษณะของปีติและสุขถามว่าแค่นี้พอหรือไม่นะพอหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะคุณตั้งใจเพราะว่าจุดประสงค์ของการทำสัมมาสมาธิในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าปีติหรือสุขเอาพูดตรงนี้ก่อนนะ okay. ไม่ใช่ว่าเราจะเอาปีติตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเอาสุขตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราได้พอไหมก็ยังไม่พอทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าผมว่าเราไม่เห็นปีติสุขนี้ตามที่เป็นจริงนะ Okay. อ ันนี้ยังไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าเราก็จะต้องไปเกิดไปตายอีกเหมือนอย่างพวกที่เขาได้สมาธิเช่นอรหัตดาบทกัลยาณมโคตรหรืออุทกะผู้รามบุตรที่เคยเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ย okay. ก็ได้สมาธิสูงกว่าปีติสุขพวกนี้อีก mm-hmm. ท่านเหล่านั้นก็จะไปเป็นพรหมแต่ว่าก็ยังไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายนะยังไม่พ้น คือยังไม่ได้นิพพานว่าอย่างนั้น ยังไม่ได้นิพพานใช่ okay. เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการทำสมาธิเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในอะไรในปีติสุขก็ได้ถ้าคุณมีปีติสุขแล้วคุณเห็น จะใช้ความสามารถนี้ในการเห็นตามที่เป็นจริงอันนั้นดีคือบางคนอาจจะไม่ได้ปีติอาจจะไม่ได้สุขมากแบบว่าอยู่ได้นานๆคิดถึงที่อะไรก็มีความสุขแต่เขาอาจจะได้นิดๆหน่อยๆวับๆแวมๆเห็นพอเป็นโปรโมชั่นแต่เขาเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งเหล่านี้น ะ อันนี้คือจะสำเร็จประโยชน์มากกว่า เข้าใจ คือถึงแม้จะไม่ได้ปีติสุขมากเท่ากับคนอื่นๆแต่ถ้าคุณเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้คือสำเร็จประโยชน์ของการทำสมาธิละในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะเพราะฉะนั้นการเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิก็คือการที่อกุศลธรรมมันลดลงไปถึงระดับหนึ่งกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งในลักษณะนี้คือจิตที่เป็นสมาธิจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามแล้วก็สามารถเห็นได้ตามกําลังที่มีทีนี้ที่คุณทัศนัยบอกว่ามันไม่เห็นจะไม่เที่ยงนะคือเพราะว่าเราคิดถึงมันทีไรมันก็ยังรู้สึกสุขใช่ก็ตรงนี้แหละคือความไม่เที่ยงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดถึงมันมันก็ไม่อยู่ถูกไหมมันก็ไม่ได้มามันก็ไม่ได้เกิดแต่คิดถึงมันมันสบายใจเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความที่มันไม่เที่ยง ถูกค่ะเพราะถ้าเผื่อเที่ยงเนี่ยก็คือจะอยู่ตลอดเลย อยู่ตลอดใช่เราไปหันไปคิดเรื่องอะไรหรือไปทำอะไรมันก็จะต้องอยู่ตลอดแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันอยู่เฉพาะเวลาที่เราคิดถึงมันแล้วเหตุปัจจัยในการเกิดเนี่ยบางทีมันก็หลายอย่างเช่นว่าคุณรับประทานอาหารพอดีไหมมีเรื่องกวนใจอะไรหรือไม่หรือบางทีเสนาสนะมันโอเคหรือเปล่าถ้าเผื่อไปอยู่ที่ที่ลำบากหรือว่ามีภาษาที่รุนแรงหรือว่ากินอาหารมากเกินไปหรืออาหารไม่ถูกปากเนี่ยบางทีไปคิดถึงปีติสุขตรงเก่าที่เคยได้บางทีมันก็ไม่ได้ ค่ะ อันนี้คือข้อที่หนึ่งว่ามันไม่เที่ยงนะมองจากมุมนี้แล้วในข้อที่สองที่บอกว่าต่างกับอุเบกขาอย่างไร ค ือถ้าเราจะเปรียบเทียบความสุขระหว่างปีติสุขความสุขที่เกิดจากปีติความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอุเบกขาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ลำดับขั้นเอาไว้4ขั้นด้วยกันน ะ ในขั้นแรกคือความสุขที่เกิดจากการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดที่เป็นอารมณ์เดียวมีวิตกวิจารณ์ขั้นที่2นี่คือจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วคิดเรื่องเดียวแล้วมีปีติมีความสุขขั้นที่3นี่ก็คืออุเบกขาในมีความเป็นอารมณ์เดียวแต่ยังมีสุขติดอยู่ขั้นที่4นี่ก็คืออุเบกขาล้วนๆไม่มีความสุขติดอยู่ถามว่าในแต่ละขั้นเนี่ยมีความละเอียดที่มากขึ้นไปมากขึ้นไปโดยตรัสบอกว่าขั้นที่สูงกว่าเนี่ยก็จะมีความสุขที่ประณีตกว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะในขั้นแรกเนี่ยที่บอกว่ามีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิตกวิจารใช่ไหมเป็นสมาธิชนิดที่ยังมีความคิดเนี่ยแน่นอนบางทีเราก็ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีคือถ้าเราคิดเรื่องดีๆได้ทั้งหมดเลยมันก็ดีนะมีการใช้สมองมีการคิดใคร่ครวญมีความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆอันนี้เป็นวิตกวิจารอันนี้ดีอยู่แต่ประเด็นปัญหามันคือว่าอาพาธของมันเนี่ยมันมีอาพาธของมันก็คือความที่มันเดี๋ยวไปคิดเรื่องที่ไม่ดีมันก็มี จ้าค่ะมันแทรกเข้ามา ตรงนี้ด้วยความที่มันมีอาพาธเนี่ยมีความไม่ดีแทรกอยู่ตรงนี้โอ้ยงั้นอย่าคิดเลยความคิดอะไรก็ไม่เอาทั้งหมดคิดเรื่องดีๆก็ไม่เอาแล้วก็จึงเริ่มมาเป็นขั้นที่สองละเหลือแต่ปีติอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้ปีติอย่างเดียวมีความที่เป็นปีติเนี่ยอยู่ในใจอิ่มเอิบใจสบายใจเฮ้ยบางทีมันมีความคิดโผล่ขึ้นมาวับวับแวมแวมแต่ขั้นที่สองนี่ก็จะมีอาพาธอีกเป็นอาพาธของปีติเป็นอาพาธของปีติจะมีอย่างนี ้ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือยังมีวอกแวกอยู ่ยังมีวอกแวกอยู่ใช่ยังไม่นิ่มยังไม่ละเอียดเอาพนักงานทำยังไงให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเอาทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวตรงนี้เริ่มอุเบกขาละคำว่าอุเบกขาเนี่ยคือการวางเฉยแต่วางเฉยในเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลยความคิดก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวปีติก็ไม่เอาความวางเฉยแล้วปีติก็ไม่เอาด้วยเอาวางเฉยๆนิ่งๆอยู่แต่ทีนี้วางเฉยๆนิ่งๆอยู่ดีไหมดีกว่านะเพราะว่าอาพาธมันจะน้อยกว่าแต่ปรากฏว่าความสุขที่มากับอุเบกขานั้นก็จะยังมีอยู่ความสุขที่มากับอุเบกขาเนี่ยมันก็จะยังทำให้ดึงปีติมาอยู่ยังมีความกระเพื่อมมีความที่อิ่มเอิบใจสบายใจบางทีมันขึ้นมาม ันก็ยังหยาบอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับอุเบกขาเพราะฉะนั้นเอางี้แล้วกันเห็นภัยอันนี้เห็นอาพาธอันนี้ก็ตัดเจ้าอาพาธคือความสุขตรงนี้ออกไปปาดส่วนที่เป็นสุขที่อยู่กับอุเบกขาออกไปเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆและอุเบกขาล้วนๆนี่ก็คือความสุขที่สูงขึ้นไปอีกที่ละเอียดขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาพาธมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากอาพาธหมายถึงความที่มันจะนำโทษมาให้อุเบกขาจะดีกว่าตรงนี ้ ใช จะดีกว่าตรงนี้นะ มีพระอาจารย์ก็เคยเมตตาสักกชามานะเจ้าคะโยมจำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าบางทีเราทำสมาธิเนี่ยแล้วก็ อาจจะมีปิติสุขใช่ไหมเจ้าคะท่านพระอาจารย์ยังเคย เตือนให้ระวังว่าอย่าไปติดตรงปิติสุขด้วยอะเจ้าค่ะ ใช่ ไม่งั้นมันก็จะทุกข์ว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้เราทำแล้วมันรู้สึกปลื้มปิติมากเหลือเกินแต่อีกครั้งนึงเอ๊ะมันไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อัน นี้โยมจำได้อะเจ้าค่ะ อันนี้ก็คือที่เราต้องระวังตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยว่าการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อเอาปิติเพื่อเอาสุขแต่เพื่อที่จะเอาเห็นตามที่เป็นจริง เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นจะมีหรือไม่มีคือบางทีไม่มีแต่ถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงนี่มันดี อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่คุณหนุ่ยทัศนัยถามมานะเจ้าคะทีนี้ขออนุญาตพระอาจารย์นะเจ้าคะถามของท่านถัดไปคือคุณวิชุกูลรัตนสินเจ้าคะ เ ดินบานมาเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติเหมือนกันนะเจ้าคะถามว่าเราจะออกจากสมาธิได้อย่างไรเจ้าคะ อันนี้ก็คือคงเป็นผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนโศก เจ้าคะ ถ้าจะพูดถึงการออกจากสมาธิอาตมาว่าไม่ต้องออกก็ได้นะคือหมายความว่าแล้วคุณจะออกจากสมาธิทำไมจิตอยู่สมาธิก็ดีอยู่แล้ว คือโยมหมายถึงโยมคิดว่าที่คุณวิชุกูลถามมานี่คงจะหมายถึงว่าพอเราจะออกจากสมาธิเนี่ยเราควรจะออกจากสมาธิอย่างไรคือปรับจิตอย่างไร เพราะว่าพอหมดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะตีระฆังตีระฆังเป้งๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ โอเค พระอาจารย์เคยบอกว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกับไม่ได้มีสมาธิเลยพอตีระฆังเป้งๆลืมตาโพลงขึ้นมาอะไรอย ่ าง เงี้ยตรงเนี้ย ค่ะอันนี้จะถอนจิตยังไงอะไรอย่างงี้มั้ง ต้องบอกงี้บอกว่าถึงแม้จะหมดคาบชั่วโมงที่เรานั่งสมาธิแล้วก็อย่าออกจากสมาธิคําว่าอย่าออกจากสมาธิเนี่ยหมายความว่าจิตใจคุณให้เหมือนเดิมแต่ถ้าทางคุณอาจจะเปลี่ยนได้สมมติตีระฆังเง้งๆอ้าวเลิกทําสมาธิคําว่าเลิกทําสมาธิเนี่ยนะคือหมายว่าเป็นรูปแบบนะเป็นรูปแบบที่เรามานั่งขัดสมาธิหลับตาไม่ไหวติงกายอย่างนี้เป็นรูปแบบทีนี้ตีระฆังเนี่ยเพื่อให้สัญญาณว่าตรงนี้เลิกนะตรงนี้เลิกอ่ะเปลี่ยนนิริบทได้หรือจะไปพักก็ได้แต่จิตใจเนี่ยควรให้มันมีสมาธิเหมือนเดิม เจ้าค ่ะจิตใจควรให้มีสมาธิเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อว่าจิตคุณไม่มีสมาธิเลยแบบว่ามันก็จะไปโลดแล่นไปทั่วเลยนะมันจะไปหาเรื่องคิดบ้าบออะไรต่างๆอ้าวนี่ฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อไปละแต่เพราะว่าถ้าจิตไม่มีสมาธินี่คือมีนิวรณ์คิดไปในทางบาปอกุศลเอาเราอย่าให้จิตไปทางนั้นไม่ควรเลยแม้ว่าหลับก็ตามฝันก็ตามก็ไม่ควรฝันไปในทางเรื่องนั้นต้องรักษาจิตให้ดีเพราะฉะนั้นจิตที่รักษาดีเนี่ยมันก็จะอยู่ในสมาธิตลอดคําว่าอยู่ในสมาธิตลอดเนี่ยคือมีสติคุมอยู่ตลอดคําว่าอยู่ในสมาธิตลอดคือไม่มีนิวรณ์ตลอดคําว่าอยู่ในสมาธิตลอดเนี่ยคือจิตไม่ได้ไปมีความฟุ้งซ่านไม่ได้มีความไปคิดเรื่องบ้าบออาจจะคิดอยู่แต่ไม่ได้บ้าบอ เจ้าค ่ ะ ควรจะต้องให้เป็นอย่างนี ้ตลอดเวลา ใช่ควรต้องให้เป็นอย่างนี้ควรต้องให้เป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเผื่อว่าตีระฆังแล้วเลิกแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนท่าทางอย่างไรแต่เปลี่ยนท่าทางเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องของทางกายถูกไหมล่ะ เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นคุณก็ค่อยๆทำความรู้สึกในทางกายขยับแขนขยับขาลืมตาขึ้นอันนี้ทำได้แต่จิตของเราเนี่ยประคับประคองไว้ให้มันเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะไม่ได้หรอกเพราะว่าพอมีภาษาอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายเนี่ยบางทีจิตมันก็ประกอบประกอบได้ไม่ละเอียดเท่าเดิม เจ้าค่ะ คำว่าละเอียดเท่าเดิมเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคยฝึกสมาธิก็คงจะเข้าใจนะว่าถ้าในขณะที่เรานั่งไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยจิตของเราเนี่ยสามารถรวมลงได้ละเอียดมากกว่าในขณะที่เราอาจจะกําลังทํากิจอื่นเข้าห้องน้ําหรือว่ากินอาหารอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นล่ะ เจ้าค่ะ แต่เราควรจะฝึกให้มันได้เหมือนกันเราควรจะฝึกได้เหมือนกันให้มันได้เหมือนกันจิตเนี่ยควรจะต้องเป็นอารมณ์เดียวได้หมดเหมือนกันตลอด อันนี้ก็คือสิ่งที่ทั้งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเน้นย้ำตอนที่ฝึกสมาธินะเจ้าคะว่าขอให้ยังมีสติอยู่ในลมหายใจถูกไหมเจ้าคะ ใช่ เวลาที่เราทำอะไรก็ตาม ทีนี้สติกับสมาธินี่ก็จะเป็นคนละอันทีนี้ถ้าบอกว่าเรารักษาสติได้สมาธิมันก็จะตามมาได้เพราะว่าสมาธินี่จะเป็นผลของสติที่เกิดขึ้น เพรา ะฉะนั้นที่เราประคับประคองเนี่ยคือประคับประคองจิตให้อยู่กับฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งเราใช้อะไรคุณอาจจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติคุณอาจจะระลึกถึงลมหายใจเป็นอานาปานสติอันนี้คือให้จิตมีการงานอยู่ตรงนั้น แต่จิตมีการงานอยู่นั้นถามว่าขณะที่เรานั่งจิตมีการงานอะไรอยู่กับลมหายใจใช่ไหมในขณะที่คุณกําลังลืมตาขึ้นจิตมีการงานอยู่กับอะไรต้องลมหายใจเหมือนกันนะในขณะที่คุณกําลังกราบพระไปเข้าห้องน้ํากินอาหารจิตมีการงานอยู่กับอะไรคุณต้องมีการงานอยู่กับลมหายใจนะคือให้จิตเนี่ยมีที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ใช่ว่าพอตีระฆังแล้วจิตนี่ก็กลับบ้านเลยกลับบ้านนี่คือหมายถึงบ้านที่เราอยู่นะไม่ใช่บ้านของจิต ค ือถ้าบ้านของจิตเนี่ยคือวิหารธรรมมันคือลมหายใจเนี่ยเป็นบ้านของจิต เป ็นวิหารธรรมของจิตแต่ถ้าบ้านของกายไปคิดถึงอาหารคิดถึงอะไรความสะดวกสบายที่บ้านอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือมันไปไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็จะต้องรักษาจิตไม่ให้มันไปเที่ยวเล่นตรงนู้นต้องให้จิตมันมีที่อยู่มีการงานของเขาแต่ในที่นี้ก็คืออนุสติสัก10อย่างเลยคุณจะเอาอะไรก็ได ้ พูดง่ายๆคือสติปัฏฐาน4ต้องรักษาไว ้ เพราะฉะนั้นในคำถามที่ว่าจะออกจากสมาธิได้อย่างไรถ้าเราพูดถึงทางกายนะก็ค่อยๆทำความรู้สึกกับร่างกายขยับแขนขยับขาลืมตาขึ้นแล้วจิตนี่ก็ให้ตั้งรักษาสติให้เหมือนเดิมแต่ไม่มันต่อเนื่องแต่ไม่มันดีทีนี้มีคำพูดคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในเรื่องของความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณวิชุกุลหมายถึงประเด็นนี้หรือเปล่า โยมว่าต้องใช่แน่ๆค่ะ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในการออกจากสมาธินะเป็นหนึ่งใน7ข้อที่จะทำให้เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตในการเป็นผู้ที่ฉลาดในการออกจากสมาธิตรงนี้ก็หมายความว่าองค์ประกอบต่างๆอะไรในสมาธิเนี่ยคุณต้องเห็นว่ามันดับไปตอนไหนองค์ประกอบอะไรต่างๆในสมาธิเช่นความคิดที่มันมีปีติที่มันมีอุเบกขาที่มันมีเนี่ยมันดับไปตอนไหนเดี๋ยวต้องเห็นตรงนี้เข้าใจนะถ้าเราฉลาดเห็นว่าอ๋ออุเบกขาดับไปแล้วอะไรเกิดขึ้นโอ้เป็นความคิดนึกโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นอุเบกขาดับไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าสมาธิมันเคลื่อนออกจากละเคลื่อนออกจากสมาธิประเภทนั้นมาเป็นอีกประเภทหนึ่งอย่างเงี้ย อ ันนี้เราต้องมีสติสัมปชัญญะในการที่จะเห็นตรงนี้จะเห็นได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วในกรณีที่2คือเห็นอาพาธอันนี้คือในขณะที่มันจะเกิดหรือมันจะขาขึ้นหรือขาลงก็ตามนะว่าถ้าขาลงก็คือเห็นมันดับไปอย่างนี้ถ้าขาขึ้นคือดีขึ้นเนี่ยก็เห็นอาพาธของขั้นต่างๆอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราเห็นอาพาธของเจ้าปีติของเจ้าสุขเนี่ยเห็นอาพาธตรงนี้เราจะออกจากมันได้จะฉลาดในการออกจากสมาธิตรงนี้ได้ ออ กจากขั้นที่2เลื่อนไปขั้นที่3เห็นอาพาธของเจ้าความสุขนะว่ามันมีอาพาธงี้ก็จะออกจาก3ขึ้นไป4อย่างเงี้ยเห็นอาพาธของสมาธิที่เรามีอยู ่อ ย่างนี้นี่คือในกรณีที่2ว่าเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ อันนี้เป็นวิธีการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เคยทรงตรัสไว้ใช่ไหมเจ้าคะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของการเลื่อนขึ้นในสมาธิเลื่อนขึ้นในสมาธิเนี่ยว่าเราจะเลื่อนขึ้นจากสมาธิขั้นที่1เลื่อนเป็นขั้นที่2คุณต้องเห็นอาพาธอย่างนี้มันเป็นการออกเหมือนกัน ค่ะ ซึ่งตรงนี้เขาต้องทําความชํานาญให้อย่างมากเลยโดยเปรียบเทียบกับเรื่องของวัวภูเขาที่ปีนเขาจากเขาลูกนี้ไปเขาลูกนู้นเพื่อที่จะกินหญ้ากินน้ําแหล่งใหม่เขาก็จะต้องเหยียบตรงที่เดิมให้มันดีซะก่อนแล้วก็ค่อยก้าวขาไปข้างหน้าเหยียบที่ข้างหน้าให้มันดีซะก่อนแล้วก็ยกขาข้างหลังขึ้น อ ันนี้คือเราทำความชำนาญในขั้นที่เราอยู่แล้วเห็นอาพาธตรงนี้แล้วเห็นอาพาธให้มากๆเลยเราก็วางมันซะไม่เอามันไปเอาอันที่มันดีกว่าเราก็จะค่อยออกอย่างนี้ก็ได ้ ออกในลักษณะที่เลื่อนขึ้นอันนี้คือแบบที่เห็นอาพาธออกในลักษณะที่เลื่อนลงก็คือเห็นว่าไอ้องค์ประกอบต่างๆตอนแรกที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันดับไปตอนไหน เจ้าค่ะก็เป็นสองทางนะเจ้าค่ะที ่ เราจะค่อยๆถอนจิตเราจากการทำสมาธิที่เป็นรูปแบบนะเจ้าค่ะ ใช่ ค่ะก็มาถึงคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะคงจะตอบได้อีกสักท่านหนึ่งขอนำคำถามของคุณกิติทัศน์มากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะทางคุณกิติทัศน์ก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคุณกิติทัศน์นั้นมีความรู้สึกว่ากายนี้ก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะเจ้าคะและมีจิตที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งเจ้าคะต ่ างหากเลยอย่างนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าคะและถ้าหากมันแยก กันออกอย่างนั้นเนี่ยคุณกิติทัศน์ก็มีปัญหาจะกราบนมัสการเรียนถามว่าจิตนี้ก็ส่วนหนึ่งกายนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเจ้าคะเวทนาทางกายก็เป็นเวทนาทางกายจิตไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแยกกันเห็นได้ชัดเจนแต่กับเวทนาในทางใจนั้นคุณกิติทัศน์กลับมีความรู้สึกว่ามันกุ้มรุมอยู่ในจิตเมื่อใจเป็นทุกข์จิตก็ทุกข์เมื่อใจเป็นสุขจิตก็สุขเมื่อใดใจเฉยๆจิตก็เฉยๆเมื่อเกิดความทุกข์ทางใจแล้วนะเจ้าคะมันก็ดิ้นรนไม่ทนอยู ่ ใจมีความสุขก็มีความสุขพอใจทั้งที่รู้อยู่ว่าทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงอันนี้เนี่ยคุณกิตติชัดจะมีวิธีปฏิบัติต ่ อปัญหานี้อย่างไรดีเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ในหมดที่มีความเข้าใจว่ากายส่วนหนึ่งที่มีความเข้าใจว่าใจส่วนหนึ่งแล้วที่มีความเข้าใจว่าจิตเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจิตอันหนึ่งใจนี่อันหนึ่งนะแล้วกายเนี่ยก็อีกอันหนึ่งคำว่ากายในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มาทางกายทั้งหมดเลยนะรวมทั้งตาที่เห็นรูปหูที่ได้ยินเสียงจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นที่ลิ้มรสแล้วก็สัมผัสทางกายที่รับรู้ผัสสะ okay. อ ันนี้เรียกว่ากายถ้าเราจะมาจัดหมวดหมู่กันตรงนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้คืออันเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์อันนี้คือซีรีส์เดียวกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน ใช่อยู่กลุ่มเดียวกันรูปก็เข้าทางตานะเป็นตานี่เป็นช่องนะตานี่เป็นช่องรูปนี่เข้ามาทางนี้อย่างตาอย่างเงี้ยเป็นขอบเขตหรือเป็นมณฑลของการที่จะรับรู้รูปโอเคนะตานะคือถ้าเสียงจะเข้ามาทางตานี่ไม่ได้มันจะคนละมณฑลกันมันจะคนละขอบเขตกันแต่ถ้าลิ้นขอบเขตของลิ้นเขาก็จะรับรู้รสนะอันนี้คือจะไปรับรู้เสียงไม่ได้ลิ้นจะไปรับรู้เสียงไม่ได้โอเคนะคือขอบเขตก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันกับใจขอบเขตของใจเนี่ยคือรับรู้ธรรมารมณ์โอเคนะขอบเขตของใจคือรับรู้ธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นอะไรนะเข้าไปรับหน้าที่ในการรับรู้จิตนั่นแหละจิตเข้าไปรับรู้รูปผ่านทางตาด้วยจิตเข้าไปรับรู้เสียงผ่านทางมณฑลทางคือหูจิตเข้าไปรับรู้กลิ่นผ่านทางมณฑลคือขอบเขตของเขาเนี่ยคือทางจมูกจะเอาจมูกไปรับรู้เสียงไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีขอบเขตของเขามณฑลของเขาซึ่งใจล่ะขอบเขตของใจในการที่จะรับรู้คือรับรู้เรื่องราวความรู้สึกเวทนาสัญญาพวกที่เป็นธรรมารมณ์ทั้งหมดเลย ค่ะ โอเคตรงนี้นะเพราะนั้นใจเนี่ยหมายถึงขอบเขตอันหนึ่งเพราะนั้นการที่คุณกิตติทัศน์เข้าใจว่าจิตก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งอันนี้คือเข้าใจถูกต้องละว่าใจเนี่ยคือลักษณะเป็นขอบเขตของสิ่งต่างๆเข้าใจแล้วว่าจิตเนี่ยคือผู้ที่เข้าไปรับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นขอบเขตของการรับรู้ทางช่องทางของมันเป ็ นมณฑลของมันในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าโดเมนเป็นมณฑลของมันทีนี้ว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วลักษณะของธรรมารมณ์นี่แหละธรรมารมณ์ใจและจิตเนี่ยมันมีความละเอียดที่พอๆกันมีความละเอียดที่พอๆกันธรรมารมณ์นะใจนะแล้วก็จิตนะมีความละเอียดที่เป็นอันเดียวกันพอๆกันนะจิตกับรูปหรือว่าจิตกับกลิ่นเนี่ยมันความละเอียดมันต่างกันตอนนี้เรารู้ได้ในตีเราก็จึงแยกส่วนที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นกายอันนี้มันยังหยาบอยู่ใช่ไหมแต่ส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นธรรมารมณ์แล้วก็ส่วนที่เป็นจิตเนี่ยบางทีมันก็มีความละเอียดธรรมชาติคล้ายๆกันตรงนี้ทําให้บางทีมันมองยากแต่ว่ามันเป็นคนละอันกันอย่างเช่นว่าก๊าซที่อยู่ในระบบบรรยากาศของเราเนี่ยนะมีทั้งก๊าซออกซิเจนก๊าซไนโตรเจนก๊าซฮีเลียมอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยปนกันอยู่ซึ่งก๊าซต่างๆเหล่านี้บางทีมันก็แยกกันไปแต่ว่าตาเรามองไม่เห็นธรรมชาติมันเหมือนกันเอามือลูบไปเนี่ยมันก็มองไม่เห็นก็ก๊าซฮีเลียมมาใส่ไว้แล้วคุณเอามือลูบไปมันก็เหมือนกับอากาศธรรมดาบางทีมันธรรมชาติละเอียดเสมอกันเรามองไม่รู้จิตก็จะเป็นลักษณะนั้นจิตธรรมารมณ์แล้วก็ใจแต่เป็นธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันทำให้บางทีมันดูยากแล้ววิธีในการที่จะแยกแยะตรงนี้ทำอย่างไรเอาก็ต้องตั้งสติขึ้นถามว่าเอ้าทำไมต้องมองให้มันห่างกันด้วยไม่เหมือนกันด้วยอ่ะเพราะอะไรก็นี่แหละคือประเด็นเพราะว่าถ้าเราไม่มองให้เห็นมันแยกกันเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นมันจะรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นพอเราสุขหมายความว่าคำว่าเราสุขเนี่ยคือหมายถึงมีสุขเวทนาเกิดขึ้น อันนี้เป็นธรรมารมณ์นะ จ ิตเนี่ยมันก็จะไปหลอมรวมกันกับนั้นกลุ่มรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอกลุ่มรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันน่ะจิตก็สุขตามสุขเวทนานั้นนะหรือพอมีทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้ไม่ใช่จิตนะเป็นธรรมารมณ์นะเป็นธรรมารมณ์ผ่านมาทางไหนผ่านมาทางใจเอาจิตเข้าไปโดนปุ๊บมันหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกทุกตามทุกขเวทนานั้นก็จะขึ้นๆลงๆอ่ะไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาแค่กลิ่นอาหารผ่านมาทางจมูกหรือว่ารสอาหารผ่านมาทางลิ้นนั้นมาแตะลิ้นเราดูจิตเข้าไปรับรู้อีไม่อร่อยอ้าวทำไมมีผมอยู่ในก๋วยเตี๋ยวจิตเราก็จะหลอมรวมไปอันนั้นว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้คิดไปนั่นนี่โน่น มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นตามกลิ่นตามรสที่เราได้ไปลิ้มตามนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่ามันแยกกันไปมันความสุขความทุกข์นั้นก็ส่วนหนึ่งจิตใจมันก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาท่านพระอานนท์เปรียบเทียบไว้ดีมากคุณเดินใจ ว่ายังไง เปรียบเหมือนกับบัวสองตัวผูกอยู่ที่หลักนะโดยหลักเนี่ยหลักคือเสาเนี่ยนะเสาคือหรือหลักเนี่ยก็คือตานะมีวัวสีขาวกับวัวสีดำผูกอยู่วัวสีดำเปรียบเหมือนกับรูปวัวสีขาวเปรียบเหมือนกับจิตที่เขาไปรับรู ้ มีหลักคือหูหูนะเป็นหลักนะเป็นช่องทางนะเป็นมณฑลนะเป็นขอบเขตนะเอาวัวสีดำมาผูกวัวสีดำนี่คือเสียงเอาวัวสีขาวมาผูกคือวัวสีขาวนี่คือจิตที่เขาไปรับรู้ผ่านช่องทางทางหูรับรู้อะไรรับรู้เสียงนั่นแหละผ่านทางมณฑลนี้ช่องทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่าเฮ้ยวัวสีสองตัวเนี่ยอยู่สีเทาน่ะก็พูดไม่ถูกเพราะว่ามันต้องตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีดำตัวนั้นถึงจะถูกแล้วในอันสุดท้ายคือหลักคือเสาคือมณฑลคือขอบเขตนั่นก็คือใจนะใจนี่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่ามโนนะมโนแล้วเอาวัวสีดำคือธรรมารมณ์มาผูกเอาไว้วัวสีขาวคือจิตเนี่ยมาผูกเอาไว้แล้วถ้าเราจะบอกว่าจิตกับธรรมารมณ์อ่ะจิตกับสุขเวทนาจิตกับสัญญาจิตกับความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอันเดียวกันว่ามันเป็นสีเทาอ่ะเราพูดไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นคนละตัวกันสีขาวก็คือจิตก็อันหนึ่งของมันไปไอ้เจ้าธรรมารมณ์มันก็เป็นธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งของมันมาอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างนี ้ ถามว่าเราจะทําจิตอย่างนี้ได้อย่างไรต้องตั้งสติเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้คุณเดินใจเป็นการสรุปในที่นี้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ลั่นไปสู่จิตอินทรีย์ทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นที่ลั่นไปสู่จิตนะจิตเนี่ยถ้าไม่มีสติเป็นที่รักษามันก็จะไปตามอินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นจิตเนี่ยจึงต้องมีที่แล่นไปสู่คือสติจิตต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่สติก็จะพาจิตเนี่ยแล่นไปสู่อย่างอื่นอีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเนี่ยมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่นะวิมุตตินี่คือหมายถึงความพ้นเราก็จะเห็นด้วยว่าอ๋อไอ้จิตของเรามันพ้นจากความเปลี่ยนแปลงตามเสียงที่ผ่านมาทางช่องทางคือหูจิตเนี่ยมันจะพ้นจากการเปลี่ยนแปลงของรสที่ผ่านมาทางช่องทางคือลิ้นจิตเนี่ยมันจะเป็นพ้นแต่คือวิมุตติจากเจ้าธรรมารมณ์ต่างๆความสุขความทุกข์ที่ผ่านมาทางมโนเป็นช่องทางตรงนี้นะพ้นแล้วเป็นวิมุตติแล้วใช่ไหมวิมุตติเนี่ยจะพาจิตเนี่ยแล่นไปสู่นิพพานตรงนี้เราก็จะค่อยเดินไปตามทางนี้ได้ทางตรงนี้ก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8 เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะน่าเสียดายจริงๆที่ว่าเวลาในรายการธรรมารัปปรุณในเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะหวังใจว่าสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แจงพูดคุยสักกะฉามาในรายการเช้าวันนี้คงจะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวรวมตลอดถึงท่านผู้ถามมาด้วยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกพระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงของการสักการะตอน5เปิดสถานีเหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ